Că îți dai seama dacă, dacă spui că bă, noi vrem să luăm banii de la aia bogați și de la aia săraci. Îți zic, bă, că toată lumea ar fi de acord. Păi da, dar eu vreau să iau de la aia bogați fiindcă sunt sărac. Nu vreau, știi, ca principiu. Adică, dacă aș fi bogat, n-aș vrea. Ok, ok, hai că încep și eu. Păi, na, e vorba despre... Cu alegerile astea au ieșit la suprafață niște sentimente foarte deranjante din punctul meu de vedere în tagma asta noastră, a noastră, în care ne învârtim bedefililor, cum ar veni. Și, mă rog, eu când ți-am propus asta am zis-o așa, foarte brutal, foarte... poate deranjant pentru unii că de ce sunt bedefilii fasciști. Și nu știu, cum tu ești invitatul, te las pe tine să-ți dea cu părerea. Da, dar nu știu despre cine să vorbesc, că nu mai țin minte cine a zis ceva nașpa. Da, bă, dar a zis cineva o fază de asta? Na, hai să luăm așa, fascism nu cred că e mare lucru, nu cred că sunt mulți, dar... E așa un general ultracapitalism, ultra combinat cu niște atitudini sociale reacționare care, nu știu, în ultima vreme m-au terminat. Da, putea să vorbim despre cu cine votează bedefilii. Uite, avem aici 2 și facem un fel de statistică. Și uite, pot să întreb și pe Akira cu cine votează și deja suntem o grămadă. La 7 se deschide, nu? La 7 se deschide, da. Da, da, trebuie să votez. Eu nu știu, de obicei votam cu Vadim, dar acum am murit. Și nu mai pot, că nu mai cred în partidul ăla lui. Da, uite, vezi, cumva poți să zici că o mare parte a bedefililor, dacă votează ca mine cu Vadim, sunt oarecum fasciști. Cu toate că eu sunt comunist, știi? Dar din moment ce comuniștii n-au partid, nu știu, cred că au socialiștii partid. Să unii, nu mai știu cum ne mai cheamă, că și-au tot schimbat numele. La un moment dat erau Alternativa Socialistă și acum sunt Partidul Socialist Român, numai așa. Aha. A, deci e pe aproape, da. Da, dar dacă sunt criptofasciști? Păi tocmai asta e problema, că te uiți pe manifestul lor și e cu un limbaj așa super bătrânicios. Sunt cumva fani într-un fel, dar nu, nu. Da, dar poate să o celulă fascistă, știi? Care se preface că e comunistă. Ca să ne păcălească pe noi. Să nu mai putem să ne salvăm țara. Comunism plus capitalism egal fascism. Da, da. Na. No, cum era? Trebuie să socializăm pierderile și să privatizăm profiturile. Asta e formula de succes a oricărei țări care se respectă în ziua de azi. Dar nu pe cetățenilor. De ce, pățit? Ești bolnav? Te-au atacat psihotronic? Da, gorilienii? Sunt arme din alea psihotronice. De la ruși. Shakira cu cine votează? Nu știu, ci că ce apare pe buletina de vot. Toate la un loc? Sau oameni. Toți așa la rând? A, deci vrea să voteze doar cu oameni, dar nu cu partide. Adică independenți? Oameni care merită, da, nu știu. Ăla de la Haikyuu e pe Brașov. Ai la Alde? Ce e la Alde, mă? Auleu. Groaznic. Dar stai, mă, Alin, tu cu cine votezi? Eu? Complicat. Nu știu, probabil cu Cernea. Tot așa, tot cu oameni. Că-i cu delfini, mă. Vrea să luate cu delfini mari. Da, stai, dar Cernea unde e? Pe ceea ce în București. Conscripție. Aha. Și tu ai adresă de București sau ceva de genul? Da, mi-am făcut. Aha, aha. Vezi că și el în Audrea independentă, poți să votești cu ea. Și are un clip în care trage cu pistolul și face chestii independente în general. E o femeie puternică. Bă, da, și așa ca feminist aș fi obligat să votez cu femeile puternice. Dar e prea creștină pentru mine. E independentă. A, și creștină, zici? Păi n-ai văzut că s-a dat cu biserica, cu... Bă, da, mă, da. S-a înscris la teologie, am uitat, da. Da, mă. Da, nu, da, nu cred aia cu creștinismul. Da, de aia, nu. Nu cred că e sinceră, știi? Dacă chiar era creștină sinceră, poate merita un vot. Dar cred că se preface. Și oricum putem să aflăm, putem să ne rugăm și ne va zice Dumnezeu dacă să o votăm. A, dar stai că dacă e creștină, ar fi opțiune bună comunistă. Că Iisus era un fel de comunist ăsta. Mai preistoric, așa. Păi da, asta e că sunt două categorii de comuniști. Sunt comuniștii doctrinari care se trag din tătu cu Marx și sunt comuniștii ca curent autoritar cu nici ceva influențe naționaliste. Și nu știu, ea e din a doua categorie. A, deci ea vrea să salveze România de influențele străine. Tot în curentul ăla e. Bă, nu știu, știu doar că e pe lângă domnul președinte Traian Băsescu, președintele nostru forever. Bă, e cel mai bun din istorie. Bine, nu trebuie să candideze decât cu Iliescu și Constantinescu. Hai mă, și cu Iohannis. Da, dar Iohannis încă nu se știe. Știi ce moștenire are? E o fabrică acum. Și nu știu, și așa mai stau pe gânduri dacă la Senat să votez cu USR-ul sau nu. Poate așa e democrația asta, mă, știi, la Senat n-ai voie să fii independent. Da, și oamenii care nu suntem noi din comunitate, cu ce crezi că votează? Păi, aia nu mă interesează, mă, că eu vorbesc numai cu oameni care citesc bezi de sănătate. Știi, ca să zică și mie ce se mai întâmplă, că eu nu citesc. Păi așa e, că ajungi la un punct în care nu prea te mai interesează ce se întâmplă, ce poate să-ți ofere altcineva din domeniul ăla, ci ce poți tu să oferi domeniului și te dedici muncii. Da, n-am timp de aia. Sunt ocupat. Da, cred că am timp să votez. Asta sigur îmi fac. Păi, mă, cât îți ia să votezi? Poate ar trebui să-și facă partid ăștia, mă, cu benzile de sănătă. Că așa ar mai auzi lumea că există benzi de sănătă. Știi? Adică, măcar... Adică, strict în scop publicitar? Nu. Nu, ar fi un partid politic, știi, partidul benzilor de sănătate din România sau, nu știu, ceva de genul. Așa. Și pe lângă asta, știi, care avea o platformă, să zicem, de dreapta extremă, aș și spune oamenilor, hei, noi benzi de sănătate există, puteți să le și citiți când aveți timp și votați cu noi. Da, ceva de genul. Adică ar fi o combinație, știi, ar merge. Și ce ar... Cine ar candida? Sau ce posturi în cadrul partidului ar fi și cine l-ar ocupa? Păi ar trebui să fie de ăștia care sunt fan de benzi de sănătate, nu știu. Gen... cred că n-ar trebui oameni care fac benzi de sănătate, ar trebui bedefili. Deci ar trebui să se cheme partidul bedefililor. Sună cam ciudat oricum, nu știu. Dar ceva de genul ăștia trebuie să fie. Îi zici direct Partidul Bandiților. Și după asta ai să le explici că nu, e un calambur. Nu suntem bandiți pe bune. Adică, na, suntem și bandiți pe bune un pic acolo, ca toată lumea, na. Dar e de fapt cu BD și BD seamănă cu bandă și, știi? A, bandiți de la bandă. Exact. A, dacă sunt pirați ăia în Islanda. Sau... Da, ăia chiar sunt pirați. Ăia chiar sunt pirați. Cred că ar vota lumea numai pentru sinceritate. Adică, știi... cu principiul ăla, că l-am votat pe Trump că măcar spune ce crede. Și pe ăștia, i-am votat pe ăștia că măcar, sincer, cum și-au dat numele. Păi na, și ce platformă zici că ar avea partidul ăsta? Nu știu, ar da bez de sănătate gratis, dar i-ar plăti pe aia care le fac din subvenții de stat. Și na, în loc să... La școală ar trebui să bage numai benzi de sănătă. Știi, cumva ar fi un fel de bandificare a culturii române. Știi? Efectiv, o chestie de propagandă cred că ar fi cea mai bună platformă. Bă, tu să-ți mai câte locuri de muncă în ilustrații s-ar face? Păi da. Aia înseamnă partid, nu? Să iei partea unei părți din societate. Și na... Oamenii ăștia fiind foarte subreprezentați, ar merita un partid al lor. Care să-i susțină, na, că ei ar trebui să producă toată chestia asta, revoluția asta culturală și n-ar avea timp să fie în partid. Și atunci ar fi ăștia, membrii de partid și activiștii ar fi bădefili. Nu, avem... Suntem o țară cu... o rată de analfabetizare destul de mare și mai ales cu o rată de analfabetism cultural foarte ridicat, cultural, funcțional foarte ridicat. Și înlocuind, de exemplu, manualele și cărțile cu benzi desenate, deja ai rezolva o problemă, pentru că omul ar avea un document în față pe care îl poate citi și îl poate înțelege. Da, și asta. Și cred că poți să mărești și patriotismul. Da, faci benzi de alea, le aduci înapoi, știi, pe toate cu burebista. Cu... Da, mă, revendici o bucată importantă din cultura românească care s-a pierdut în tranziție. Da, partidul ăla lui Sebastian Ghiță face ceva de genul. Poate ar trebui convins și aia că benzile de sănătate ar fi foarte bune pentru ei. Stai că o să zic acum că e... Că asta e gen propagandă pentru PRU, că mai ales că și lucrez pentru domnul... Dar de ce te-ai angajat? Stai mă, ăsta are firma de aia de software, nu? Da mă. Așa, da, am uitat. Cum îi zice Asus Soft? Nu, Steamnet. Și m-am angajat că am nevoie de bani. Na, că de ce se angajează lumea? Că are nevoie de bani. Că trăim într-o societate capitalistă și... trebuie să justifici existența prin muncă. Vânzându-ți cel puțin 8 ore din viață, pe zi. Lasă-mă că așa ajuți pe aia care nu poți să muncească. Știi, de fapt tu faci un bine, nu-ți justifici existența prin muncă, ci prin binele pe care îl faci celor care nu sunt stare ca tine să producă ceva. Peste că nici eu nu știu cât produc. A, bine, acum să afli efectiv cât produce, e complicat, da. Adică nu știi, mulți oameni au joburi care practic nu produc nimic, dar ei sunt plătiți pentru ele. Adică, cred că ajut oamenii mai mult decât ajută ăștia care stau săraci în frig și împart pliante toată ziua. Care ăștia chiar nu cred că ajută pe alți oameni cu ceva. Dar în același timp nu cred că sunt mult mai util decât aia și sunt plătit mai bine decât aia. pan automatizat cu oameni. Bă, dar eu mă referea la faptul că lucrez la alb și dai acolo niște chestii, știi? Gen 40% din remunerația ta brută se duce la ceilalți oameni, știi? Adică... Adică prin mine se face redistribuirea averilor. Adică... Da, tu nu muncești doar pentru tine, știi? Muncești pentru... Înțeles. Compatrioții tăi, în general. Am înțeles, da. Deci poți să privești așa. Poți să te gândești că faci ceva foarte frumos. Adică, na, dacă guvernul nu redistribuie veniturile, măcar prin ăștia care câștigă. A, da, dar cineva oricum o să ia banii ăia, știi? Da, dacă poate că nu iau aia care au nevoie de ei, știi? Poate că iau unul care are deja o grămadă. Dar nu-i vina ta. Că lucrezi la el. Unde rămăsesem? Așa mă, la platforma, la program, la beneficiile. Oricum, deja de acum e o platformă mult mai solidă și mai consistentă și cu niște beneficii aduse poporului mult mai clare decât din ce au propus majoritatea, adică toate partidele care s-au înscris în această cursă de alegeri. Adică, din start se văd niște locuri de muncă create, din start se vede un beneficiu adus societății. E o chestie pe care nu o poți spune despre celelalte partide, nu? Da, și sunt locuri de muncă pentru clasa asta nouă, creativă, știi? Deci e și care ceva modern. E singura clasă. E ceva în pas cu timpurile, nu? Uh-huh. A apărut noua, al șaptelea sector, că nici nu mai știu câte sectoare are economia, dar ăsta e cel mai nou, teoretic. Și partidul bandiților, sau cum se cheamă, o să folosească la greu. Bine, e cam schematică, știi, ar trebui să aibă ceva mai, știi, ceva despre sănătate, nu știu. Pens de sănătate, despre cum să acorzi primul ajutor social. Primul ajutor social. Asta e bună. A fost Freudian Sleep, dar mă refeream la ăla primul ajutor când leșini, știi, și trebuie să-ți facă cineva... să-ți rupă sternul, știi, să stimuleze inima să bate iară. De obicei îți bezi de sănătate faină cu chestii de-astea și ajută și la o mai mare, nu știu, sănătate a populației, cred că. Bă, poate, da. Doar putea să aibă o platformă de-asta generală cu bezi de sănătate la orice, știi? Dacă s-a stricat ceva sau nu merge ceva în societate, trebuie să facem o bandă de sănătate. Și gata, ai rezolvat tot. Mai rău decât acum n-are cum să fie. Adică, mă rog, are cum să fie. Exagerat așa, dar... Dar ai putea, mă, și cu... Ai putea nu direct pentru... nu numai pentru... oameni, ai putea pentru studenți, pentru studenții de la medicină să faci așa ceva, ai putea pentru doctori, ai putea să-i pui să nu completeze hărțogăraie din aia plictisitoare, ci să facă, să completeze așa niște revistuțe cu jocuri, cu... Da, dar uite, dacă mergi la spital și ai, să zicem, o problemă cu o parte a corpului, acolo chiar e un desen, știi, unde doctorul încercuiește. E un fel de diagramă a corpului și stă și desenează și el pe ea, știi? Ce te doare. Ar trebui dezvoltată partea asta. Uite, vezi, am putea ca orice proiect de construcții care se face trebuie să includă un expert în bandă desenată ca să își acorde și el expertiza asupra proiectului respectiv și să găsească soluții noi și inovative. Da, dacă are sens planul, poate fi citit. Da, dar ai putea să faci, mai ales că nu mai ai profesioniști în construcții în România, decât puțin, să zicem. Să le dai, știi, iei pe om și zici, domnule, aici trebuie să montezi nu știu ce chestie, știi? Tu n-ai mutat-o niciodată. Da, uite, aici o bandă desenată despre cum se face, ți-a dat-o foarte clar, desenată de un profesionist. Orice om poate să înțeleagă și să facă ca aici. Și gata. Ai îmbunătățit și sectorul de construcții. Oare cum ar putea o bandă desenată să revoluționeze transportul? Că asta e marea, asta e o problemă de-a mea, că eu fac până în Piatra Neamț, eu fac 7-8 ore. Că, și n-ar trebui să fac 7-8 ore. Și asta e, eu râd că de-a mea, vreau autostradă, vreau o cale de tren mai bună. Păi stai un pic, dar cu ce te ajută o bandă desenată, îți trebuie autostradă? Păi nu știu, asta mă întreb, cum ar putea banda desenată să ajute treaba asta? Cam, deci am rezolvat construcțiile, am rezolvat sănătatea, am rezolvat educația, hai să vedem cum revoluționează și cum rezolvă transporturile. Da, poți să citești o bandă desenată și ți se pare că trece timpul mai repede. Da, îți trebuie ceva gros ca să te țină 8 ore. Nu, facem o bandă foarte plictisitoare. Găsim cea mai plictisitoare. Găsim o... Dăm benzi de la vechi, mă. Știi, care au 3 sferturi din bandă-i text. Știi, chinui să o citești și te frustrează că n-ar trebui să fie atât de mult text. A, da. Știi, și încerci să citești chestia aia și te adoarme. Și tu după aia, după 13 ore, normal, și adormi mai repede. Nu, că alea normal nu adorm. Din alea normal nu adorm. Are și mai mult text decât o bandă cu mult text. Da, alea așa trebuie să fie. Aha. Nu-s frustrante, nu-s așa enervante. Da, dacă tu zici, da. Dar trebuie, cred că, știi, ca toți specialiștii din partidul Bădefililor să se întâlnească și să facă o bandă desenată în general despre probleme, știi? Uh-huh. Și pe aia să folosească după aia toți cetățenii țării să rezolvă sau toate instituțiile, în fine, știi, să rezolvă problemele care țin o națiune în loc. Păi și nu știu, și totuși chestiile astea, de ce nu se întâmplă și fără partid? Adică așa, din nu știu, propria inițiativă, de ce nu se apucă nimeni să identifice o problemă și să încerce să-și aducă aportul asupra rezolvării ei? Acum știi zici de orice alt partid care chiar există? Nu, de Bădefilii. A, deci partidul Bădefililor. Da, ăștia care ar intra în partidul ăsta ficțional pe care l-am creat noi acum în capul nostru. A, partidul bandiților. Mhm. Da, de ce n-ar rezolva-o pur și simplu? Da, adică... Păi, poate fiindcă nu se pricep decât la benzi de sănătă. Și nu știu, adică totuși, mă rog, exagerez că sunt, de exemplu, avem din astea, cel puțin în ultimele săptămâni și-au pus așa foarte mult, și-au unit forțele și-au făcut foarte multă din asta, reclamă electorală pentru USR mai ales. Ai observat? Ce zici de alea cu familia care zice în bule USR? Și alea, dar nu numai. Tocmai a făcut și Octava Ziuna. Să mă rog, azi am văzut-o eu. Și cred că mai sunt. Păi probabil fiindcă mulți dintre ăștia creativi se identifică cu USR, na? Și cum a făcut și la Macovei, știi, că s-a oferit să o ajute cu comunicare de asta destul de deșteaptă și tot felul de chestii. Adică hai să împachetăm fain, știi? Normal, ai nevoie de artă bună pentru orice mișcare politică. Nu știu de ce ăștia din România nu înțeleg. Că, na, uite, naziștii au avut Wagner și chestii de genul. Și au ajutat foarte mult. Wagner a venit, era înainte, l-au preluat, dar au avut-o pe asta, pe... Da, okay, da, s-au folosit și... o chestie monstruoasă. Acum, hai să zic un exemplu foarte exagerat, știi? Bine, raportat la restul istoriei omenirii, nu știu că exagerat obiectiv. Da? Deci ăștia foarte exagerați. S-au folosit mult de artă ca să comunice, știi, și să obțină o suport popular, cumva. Și partidele astea din România toate sunt de dreapta acum și au super proastă comunicarea, știi? Fac varză. Na. Dacă tu uiți la PSD și PNL, care sunt cele mai mari și ar trebui să aibă și cele mai multe resurse, varză la partea asta. Păi cred că într-un fel e și pentru interesul lor să rămână comunicarea cu publicul destul de mică, că și-au făcut niște calcule și au dat seama că bazinul lor electoral nu poate să crească foarte mult, că dacă animezi restul de populație, o animezi în alte direcții, nu spre ei. Și cred că... și în direcția asta bate. Și asta ar fi o cauză. Stai, deci teoria ta e că nu merită efortul? Din punctul lor de vedere, cred. Da, pentru ei zici că nu merită efortul? Nu știu, mă gândesc. Că nu, sunt și proști, adică sunt stâmpiți. Mai ales PNL-ul, pe ăștia din PNL stâmpiți din conducere. Ăștia din PSD, nu știu, sunt mafios, da. Nu par chiar așa tâmpiți. Ar putea să fie o chestie pe care nu au luat-o în calcul. Și... bă, cred că aia din PNL, știi, nu au... au un bazin genetic foarte mic, știi? Și din cauza că s-au mulțit numai în PNL, au devenit din ce în ce mai retarzi. Cum? Nu știu că... oricum PNL-ul ăsta nu-i PNL, ăsta e mai mult PDL. Mă gândeam așa la explicație evoluționară, da? A PNL-ului. Păi așa că de astăzi. Așa că explicație evoluționară, da, oricum toți se trag din FSN și na, unii și-au zis PSD, alții și-au zis PNL, mă rog, alții și-au zis PDL și după aia sau au luat PNL-ul și l-au violat. Că era ca o bătrână din aia octogenară care stă să moare, dar avea avere în spate. Și au venit PDL-ul, a luat bătrâna, s-a însurat cu ea, bătrâna a murit și au moștenit numele și averea. Prin avere înțelegând capital social și tot dracul ăla e. Plus că, nu știu, asta cu arta trebuie crescut un pic din timp. Adică Goebbels a pus ochii de mult pe diferiți regizori și i-a curtat și te-a bătut la cap și i-a pus să... nu așa din start a bătut din degete și... și pe Hugo Boss, cred că. Să le facă haine faine. Da, mă. Bă, nu sunt sigur, dar parcă Hugo Boss era. Sau oricum, unul de ăsta celebru. Da. Hugo Boss e cel mai... Da. Da, știi ce? Bă, probabil că și în timp, dar nu neapărat, fiindcă ei aveau... deci exista o cultură care a fost hijacuită de ei, da? Și cultura aia producea chestii care s-au apreciate de toată lumea. Știi că e o dilemă întreagă. De ce... cum poate un monstru să aprecieze... o artă extraordinară, știi? Adică, cum putea să-i placă unui, știi, na, să zicem, cum poate să-i placă unui criminal în serie Adele, știi? Sau muzică sublimă, Beyoncé, whatever, știi? Da, nu poți să explici, că tu zici, bă, muzica aia exprimă niște chestii nobile, știi? Și ea are un mesaj uman sau whatever, știi? De cum poate un monstru să aprecieze chestia aia. Dar cred că e mai complicat de atât și pot orice partid, orice fel de platformă ar avea și orice istorie ar avea să capteze anumite energii de-astea care există independent de ei și să le folosească în scopuri politice. Ceea ce se întâmplă, bine. Acum, dacă e oameni în viață, n-am. Mulți o să zic că nu vreau să te susțin, că nu sunt de acord politic cu tine, știi? Dar pot să iei chestii care sunt domeniul public, să știu și eu. Da, dar tot cumva la treaba asta cu din timp ne întoarcem, că nu prea se consumă cultură în România. Să cel puțin nu se consumă cultură pe care un partid politic românesc ar putea să o aproprieze și să-i distorsioneze mesajul. Mm-hmm. Asta poate. Poate că de aia nici nu ziceai tu că nu are niciun fel de folosință pentru ei chestia asta. Adică ăștia în Germania nazistă erau super ahitiați după cinematograf și de aia a fost atât de util naziștilor. Pentru că deja erau oamenii, mergeau la cinema și vedeau niște povești, care povești au putut fi apoi exploatate, mai ales că în perioada antecedentă creșterii partidului nazist erau foarte multe filme din astea cu... deci expresionismul german era populat de filme cu... unde erau oameni din umbră care controlau lucrurile și... manipulau personajele, chestii care au putut fi ușor exploatate de naziști pentru a introduce ideea asta de evreu care vine și controlează. Da, și... da, și partidele astea care spun că mamă, vin ONG-urile străine să ne conducă, să preia instituțiile statului, e același tip de mesaj, știi? Adică probabil ar fi mult mai puternic dacă l-ar transmite prin forme mai, nu știu, elaborate, știi, de comunicare, adică artă sau ceva de genul. Și că e doar să duc la televizor și fac niște scheme de alea pe o hârtie, să duce Dragnea și face, uite, o să tem niște taxe și nu uitați, străinii vor să ne fure, să vă fure și mai bine ne lăsați pe noi, românii, să vă furăm, știi? Ceva de genul ăsta. Păi stai mesajul lui Dragnea. Dar ce e atât de popular în cultura românească, ce e consumat atât de intens în România la momentul de față și ar putea fi folosit de PSD să... își energizeze votanții. Am eu o idee. Yes. Banda desenată. Bă. Bă, da, nu știu, gen, ce poate să fie discutabil cât ți-au mobil și net, dar eu nu mă referam la aia pe care i-au deja, știi? Eu mă refeream la cum să câștigi voturi noi. Că da, domnule, e bine că... bine, teoria mai e și că de fapt ei sunt votați de birocrația veche, știi? Care vrea să se păzească de tehnocrații ăștia noi. Veni să le ia joburile. Și, na... mai e și teoria asta, că de fapt în mitul cu tipul fără budă în curte care votează PSD e o vrăjeală, știi, că e mult mai divers opțiunea politică în comunitățile astea subdezvoltate. Chiar și în cadrul familiei, știi, poate să fie soțul votează PSD, nevastă să-l urăște și votează PNL. Și dar fiica în primul rând în comunitățile astea... școală, că e fain, știi. În comunitățile astea foarte subdezvoltate, în principiu nu prea se votează. Că îți dai seama, adică noi acum suntem super asaltați de mesaje cu votați-ne pe noi, da, ieșiți la vot, dar nu contează pe cine votați, dar oricum trebuie să ieșiți la vot, dar uite că sunt electorale, știi, știm chestiile astea de, suntem în asediu ăsta de luni bune. Dar îți dai seama că cineva care este efectiv într-o societate unde ideea că n-are budă în curte e pe bune și nu e pur și simplu o chestie, o chichiță birocratică, o treabă, că imaginez că mai sunt și din astea, îți dai seama că ăla nu e supus asaltului ăsta mediatic. Cum ăla iese și încearcă ori să își găsească ceva de muncă, ori să își înece amarul în niște alcool și se întoarce acasă și se culcă. Asta e viața lui. Nu cred că oamenii aia conștientizează că sunt alegeri și dacă conștientizează că sunt alegeri, ce ar trebui să facă? Știi ce zic? Adică eu leacă, na, așa de sus perspectiva și atitudinea mea, eu leacă zeflemitoare poate, dar cu toate că nu vreau să fie, dar... Băi, da, cred că e greșită, că sunt, știi, ca în orice comunitate, sunt distruși, știi, de aia care chiar nu fac nimic decât să bea toată ziua, dar nu sunt majoritari. Nu, n-am zis că vor să că beau toată ziua. Și, bine, știi ce se întâmplă, mulți se duc și stau prin... de astea de pariuri și de păcănele, se uită la televizor, ascultă radio, adică nu e adevărat că sunt chiar rupți de lume, știi? Și mai ales că asta, politica e o, na, e o fel de îndelenicire foarte populară printre oameni în general, nu știu, care un fel de aură de asta mistică, că poți să schimbi lumea, știi? Discutând politică, dar... Se discută peste tot politică. Și faza cu buzile în curte e o chestie, multe cazuri să știi că e o opțiune practică. Adică eu am stat într-un sat în care ei aveau magistrală pe stradă, dar nimeni nu vrea să-și tragă apă, fiindcă nu vrea să plătească apa, știi? Și asta e, dai durea în cur, vreau să stea, să scoate din fântână și să se cace într-o budă de aia în curte, știi? Dacă pe ei îi deranjează, dacă lor li se pare mai confortabil așa și să-ți țină banii, să facă nu știu ce vor ei cu ei, da, treaba lor. Da, nu, eu ziceam de asta cu Buddha în curte mai mult așa ca un signifier al nivelului de dezvoltare economică și infrastructurală a comunității respective și a zonei respective. Da, ea e subdezvoltată, ăștia știi ce fac așa din ce am văzut eu, dar pleacă, știi, să duc să muncească altundeva, pleacă din țară, să duc să, știi cum, na, acum depinde și de zonă, iară, e greu să generalizezi, știi, odată ce ai fost, nu știu, am stat în 2-3 sate, știi, na, acum bana ce se întâmplă în țară, statistic vorbind, am așa și eu, o imagine de asta foarte... limitată, dar da, îți dai seama, cea mai mare prostie e să îi stereotipizezi și cred că mai nașpa e să zici că sunt neinformați, că asta e cea mai mare greșeală, nu cred că sunt neinformați. Bine, multe chestii care ne preocupă pe noi, pe ei chiar ne interesează, știi, dar asta cred că și de generații. Că ăia tineri s-au cărat și de obicei găsești numai de ăștia care sunt mai bătrâni ca noi. Și da, cumva e și diferența asta de generații, știi? Da, e și treaba asta. Că... Adică eu am crescut la țară. Adică eu sunt dintr-un sat. Și am inclusiv vecini din ăștia care sunt cu Buddha în curte. Da, asta e o chestie mare care se pierde din vedere, că cel puțin la mine jumătate din sat era plecat în Italia. Știi? Și nu mulți s-au întors. Iar copiii lor n-au rămas pe acolo, n-au rămas în Piatra Neamț, s-au dus prin Iași, prin Piatra Neamț, prin Piatra Neamț, prin București. Adică, uite, e o chestie foarte faină, foarte comică. La firma unde lucrez eu, suntem trei absolvenți ai aceluiași liceu. Știi? Mă rog, liceul e din Piatra Neamț, sunt din satul ăla, dar e așa, e o chestie. N-ai dintr-un oraș din Moldova să ajungă trei oameni în aceeași firmă din București. Nu crezi că Sebi Ghiță are mâna băgată în toată chestia asta? Sebi Ghiță nu e din Piatra Neamț. Ne-a manipulat întreaga copilărie. Nu, eu cred că e favoritism înspre Piatra Neamț în firma aia. Mă, se poate că în afară de mine, în afară de noi ăștia trei care sunt din aceeași, nu din aceeași clasă, din aceeași liceu, din aceeași clasă. Că din același liceu și din Piatra Neamț mai sunt mulți oameni. Deci na, e o posibilitate. Eu cred că ar trebui făcută o investigație Rise Project despre Ghiță și Piatra Neamț. Sigur e ceva acolo. Și programatorii e și un templu masonic de programatori. În piatră. IT-și speculativ, știi? Da, sunt și oameni din Iași. E tare ciudat componența. Cred că sunt mai mulți oameni din Republica Moldova acolo decât din București. Bă, uite, știi, Republica Moldova e un caz și mai grav. Adică acolo ai, nu știu, salariu. Mi-a zis unul că nevastă să lucrează la poștă într-un sat ăsta. Sau în Bălți, nu știu, sau lângă Bălți, nu mai știu exact. Și are salariu 300 de lei românești, cum ar veni. Și prețurile cam cum sunt? Poftim? Și prețurile cam cum sunt? Sunt mai mici, dar eu îți zic, uite-te cât de aproape e o țară și cât de ușor e de intrat în România, fiind din Republica Moldova, în care poți să câștigi liniștit de 5 ori mai mult, știi? Dacă nu, mult mai mult de atât. Și na, asta, salariul de 1500 nu e așa de mare la oraș, să zicem, sau în București. Poate într-un sat e fain. Vezi, de-aia trebuie să votăm cu comuniștii ca să scadă, domnule, prețurile la locuință. Trebuie să așteptăm să apară. Să vină Demos? O să apară, mă, că a fost prezis de Marx. Fenomenul. Și o să se întâmple până la urmă. Nu, o să avem... Eu trebuie aștept asta. Full luxury space communism. Nu, fully automated luxury space communism. Păi, stai, știi ce se întâmplă acum în România? Apare o clasă de mijloc în sfârșit, da? Așa. Și din moment ce apar ăștia, acum o să avem pe cine să urâm și o să avem motiv să fim comuniști, știi? Inclusiv aia de clasa de mijloc, care o să se urească pe ei înșiși. Dar până acum n-ai avut pe cine să urăști sau ce? Nu. N-ai avut de ce să ai partid comunist, știi? Fiindcă n-ai avut un dușman de clasă, da? Și aia care te fură și sunt patroni, să zicem, care fură pe toată lumea, da, teoria clasică 90-istă, aia nu era destul de puternică. Și acum având, adică erau prea puțini patronii, știi, la nivelul populației. Dar având o clasă de mijloc de câteva milioane, o să ai o reacție împotriva ei, care se va cristaliza în mișcare proletară și un partid comunist care să micșoreze prețurile la apartamente și la chirii ca să pot să mă muci eu în București. Asta e obiectivul, nu acolo. Trebuie să oprească totul. Toate astea au fost prezise de Marx. Că tu o să te muți din București, din Brașov în București, în sfârșit, nu? Nu e mai ieftin. Știi că Marx a vorbit despre o țară din centrul Europei care îi leagă în civilizație. Și Dacia au comuniști. Asta nu știu, dar știu că Engels a scris despre România și a scris că românii trebuie exterminați pentru că ei prin natura lor sunt antirevoluționari și nu vor accepta niciodată revoluția. Nu se poate. Pe bune, chiar există. Da, dar asta nu, asta în cazul românilor de secol 19, dar dacă luăm românii care au învățat adevărul despre daci, trăind în zilele noastre în care sunt informați, știi, despre istoria lor și originile, românii ăștia care o să se întoarcă la, știi, la caracterul lor de daci și la modul de viață dacic, păgân, ăștia o să schimbă totul și o să aibă un caracter evoluționar. O să li se trezească conștiința dacică. Dar care e modul de viață păgân și dacic? Nu știu, ăla când te duci pe vârf omul și îți omori udele, nu știu care e faza. Îl aruncau pe ăla niște... Dar știi despre ce n-am vorbit, mă, legat de alegeri, despre LGBT, mă? LGBT? N-am vorbit despre LGBT? Da, și mi se pare așa o misiune insensibilă. Da, e o misiune gravă. Ce ai vrea să spui despre LGBT? Că dacă oamenii în România, mai ales ăștia tineri, se gândesc, mai ales ăștia care citesc bărți de sănătate și probabil sunt foarte nesiguri de propria lor sexualitate, bine, aia că citesc manga cu atât mai mult, dacă ei se orientează în opțiunea lor politică după, na, poziția partidelor în privința LGBT-ului, știi? Păi, probabil că așa ar trebui îndemnați oamenii să se orienteze. Păi da, dar problema e că toate au zis că toate sunt PSD-ul... contra. Da, PSD-ul și PNL-ul, da, hai să fie alegeri, iar USR-ul, jumătate din USR a zis că hai să fie alegeri, jumătate a zis că noi nu zicem nimic și cumva USR-ul nu prea s-a pronunțat, dar în condițiile în care singurii care se pronunță contra și tu nu te pronunți, practic te pronunți contra și tu. Da, indecis e o poziție foarte proastă politică. Adică nu înseamnă nimic. Dar cine știe? Poate că se ajută să aibă un procentaj mai mare decât l-ar avea cu opțiunea asta publică. Și după ce intră, știi, să zică nu. Noi avem o problemă cu coaliția. Nu o să permitem să... Da, nu știu, nu mai știu exact despre ce vorbim. Să se facă referendumul? Da, dar oricum e cazul... Am înțeles că cazul ăla de la Curtea Constituțională e pe... E doar pe persoana aia, știi? Deci ei trebuie să se pronunțe doar în cazul la tipilor ălor, a doi. Adică orice decizie ar lua ei nu are niciun fel de impact asupra, știi? Legislație în general. Uh-huh. Știi, în cazul ăla lor, nu în cazul referendumului coaliției, care na, e altceva probabil. E separat. Na, treaba cu Coaliția pentru Familie mi se pare un brahat monumental, pentru că aia e o organizație foarte dubioasă, cu niște finanțări foarte dubioase, adică e clar, în primul rând e clar legată de Provita, care e o chestie super suspectă finanțată de evanghelici americani. Băgămeaș. Și cred că și propunerea asta cu transformarea explicită a Constituției pentru a nega orice urmă de interpretare că căsătoriile gay ar fi permise în România e doar un prim pas și că o să urmeze în curând și alte tâmpenii de pe agenda lor, gen pro-avort, gen anti-avort. Da, știi cine e alte... cu banii, de fapt. Banii sunt de la americani, de la ăștia... De la evanghelici americani, evangheliștii. Da, da, ăia care făceau lobby prin Africa pentru pedeapsă cu moartea, știi? Nu mai știu ce țară a fost. Da, România țară africană. Și ca, bine, nu știu dacă exact de aceeași oameni, dar oricum sunt din aceeași, nu știu, școală de gândire, ca să zic așa. Și au avut, s-au aliat, știi, deci toate cultele protestante s-au aliat cu ortodox și ei se urăsc de obicei, că na, sunt foarte greșiți fiecare pentru fiecare, dar se pare că misiunea asta sfântă de a opri avortul și sodomia s-au înțeles foarte bine. Nu știu exact dacă sunt contra lesbienilor, numai că ei au așa, știi, au distincția asta foarte subtilă. Da. Cred că deranjează mai mult sodomia decât homosexualitatea. Nu, știi ce cred eu? Eu cred că ei nu-și imaginează că există plăcere feminină în actul sexual. Și cred că de-aia nu-și pun problema asupra lesbienilor. Da, da, adică nu e real, da. Dacă-s lesbiană, nu e real. Bă, dar partidul lui Sebastian Ghiță ce poziție are? Sunt naționaliști. Nu, în privința asta. Nu, sunt reacționari. Nu sunt cu... Nu? De fapt, probabil, dacă-s cu Vlad Țepeș... De fapt, dacă-s cu Vlad Țepeș, ar putea fi un fel de, nu știu, sugestie de-asta subliminală, că, știi, gen, sunt de acord cu sexul anal. Păi da, mă, cred că de-asta, citisem la un moment dat, că de-asta erau otomanii foarte supărați pe Vlad Țepeș. Nu că musai că era o formă crudă de execuție și că... imaginea însă și brutală, dar că transformau bărbații în femei din punctul lor de vedere, că le creau un orificiu în plus. Adică îi sodomizau. Ce? Că Vlad Țepeș le făcea o gaură? Da. Și asta îi supăra? Da. Dar nu erau super gay otomanii? Sau nu? Adică nu îi luau pe ăștia prinții români și îi făceau ceva pe acolo, îi puneau să sugă pula și de-astea? De ce erau prizonieri, nu? Ca să fie prizonieri sexuali. În fine, poate că nu. Fiind musulmani, nu cred că aveau voie. În fine. A, și tributul ăla cu, știi? Gen 100 de fecioare și 100 de feciori. Nu? Nu știu. Cred că de-aia îi luau. Pentru sclavia sexuală. Nu, mă, îi luau să-i facă ienicieri, mă. A, păi, a, da. Care erau gen trupele de șoc. Da, dar ienicieri erau parțial militari, erau și un fel de funcționari, ceva de genul. Adică aveau rol dublu, știi? Cred că aveau și rol de ăsta instituțional, că nu erau toată ziua cu sabia și gen omorau oameni. Când nu era război, na, aveau pe acolo o funcție, făceau, nu știu, deci de ce votează pedofilii români de dreapta, n-am aflat. Cred că n-are nicio legătură, știi, fenomenul ăsta cu niciunul dintre părțile lui. Adică ai pedofilii și dreapta, dar probabil n-au nicio legătură, probabil votează inconștient. Eu cred că ascultătorii noștri ar trebui să, nu știu, să rămână cu o întrebare esențială pentru orice pedofil, e cu cine votează Dodoniță și să voteze cu altcineva.